محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. جی صاحب اور ایک صاحب اور چھٹی لیتے ہیں اس بلین صاحب اور ایک کون بیٹھتے ہیں وہاں مجاہد ہاں کلیل دو ہزار چھٹی لیتے ہیں شعيب عن السبيل قال أخبرني سعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليثي أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبرهما أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا يا رسول الله قال فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك يحشر الناس يوم القيامة خذ يوم الناس يا بني جلي تلي ساتمي من تيمة ستفر كون غير حاضر هذا ما في زيور تنمي ما كان من خلل فليكن في الصف الآخر الصف الأول الصف الآخر تجرباني والله تو سجدوں کی فضیلت کیا ہے اس کا تذکرہ یہاں پر ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حل نرا ربنا یوم القیامہ کیا قیامت کے دن ہم لوگ اپنے رب کو جس کے سامنے زندگی بھر سجدہ کرتے رہے کیا اپنے رب کو اس کو دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل تمارونا فی القمر لیلۃ البدر کیا جب چودہویں کا چاند نکلا ہوا ہو تو چاند کے سلسلے میں کوئی جھگڑا لڑائی ہوتی ہے کوئی کہے چار دن چاند نہیں ہے یہ پہلے ہم دیکھیں پہلے تم دیکھو تو کوئی لڑائی کچھ ہوتی ہے تو کیا کبھی آپ لوگ باہم لڑائی کرتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں قمر کے سلسلے میں جبکہ چودہویں کا چاند ہو پہلی رات میں تو ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں یہ آپ کو کچھ اور دکھ رہا ویسے چاند نہیں ہے آپ کو شاید وہم ہو رہا ہو لیکن چودہویں کا چاند ہو تو کچھ میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے اور بادل بھی نہ ہو جیسا دوں نہ ہو صحاب بادل بھی نہیں درمیان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ بالکل ایسا نہیں ہوتا ہے کالا فہل تمارون فی الشمس لیس دونہا سحاب جب بادل نہ ہو تو سورج کے بارے میں کوئی جھگڑا ہوتا ہو کہ سورج نکلا یا نہیں نکلا ہے یہ سورج ہے یا کوئی اور چیز ہے یہ کہا اس کے بارے میں کوئی جھگڑا نہیں ہوتا ہے فرمان فإنکم ترونہ کذلک بالکل ایسے ہی دیکھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں یا کچھ اور دیکھ رہے ہیں یا پہلے چلو میں دیکھ لوں پھر تم دیکھنا اس کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں کسی طرح کی کوئی لڑائی کوئی مجادلہ کچھ نہیں ہوگا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے حشر کے حالات بیان کیے ہیں اسی میں حدیث تو ہے اسی حدیث میں یہی تو حدیث ہے یہ جیسے کہ چاند کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ چاند ہے کہ چاند نہیں ہے معلوم جس کو معلوم ہے تو ہم بتایا گیا کہ لوگ جہاں جھگڑا ہے کہ یہ چاند ہے یہ چاند نہیں ہے کوئی اور چیز ہے جی مشہور میں تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد ہاں تو اللہ تعالیٰ جو شکل لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ اپنی بیٹھائی ہوگی اس میں نہیں ہوگا اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس شکل میں لوگ پہچانے جس صورت میں لوگ پہچانے اس شکل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے اس کو لوگ پہچان جائیں چلیں لیکن ایک یہ تو یہ دیدار ہے مولانا صاحب اصلی دیدار یہ نہیں ہے یہ اصلی دیدار نہیں ہے مولانا صاحب اصلی دیدار کہاں ہوگا وہ تو جنت میں ہے مولانا صاحب اصلی دیدار کہاں ہوگا وہ تو جنت میں ہوگا مولانا صاحب پھر وہاں جو دیکھیں گے پھر دیکھتے رہ جائیں گے مولانا صاحب یہ اصلی دیدار نہیں ادھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کے دماغ میں جو بیٹھا رکھی ہوگی صورت ہاں وہ سامنے آ گیا لوگ پہچان کے انتر ہوگا, لیکن جو اصل دیدار جو نعمت حاصل ہوگی وہ تو کہاں ہوگی, وہ تو جنت میں ہوگی. چلیں كذلك يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان كذلك قالوا پہلے سے يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر ومنهم من يتبع الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. تو دیکھیں آپ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہوگا جو دنیا میں جس چیز کی بات کرتا تھا اس کے پیچھے ہو لے, کوئی سورج کے ساتھ ہو لے گا, کوئی چاند کے ساتھ ہو لے گا, کوئی دیگر تواغیت کے ساتھ ہو لے گا, اور یہ امت باقی بچے گی اور اس میں منافقین بھی ہوں گے, یہ امت باقی بچے گی اس میں منافقین بھی ہوں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آئے گا اور کہے گا انا ربکم, میں آپ کا رب ہوں, اب آپ چلیے میرے پیچھے. یہ سب لوگ جس کے بعد کسی پیچھے چلے گئے, میں آپ کا رب ہوں, آپ میرے پیچھے چلیے. فَيَقُولُونَ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَ, وہ لوگ کہیں گے نہیں ہم تو یہیں کھڑے رہیں گے, جب ہمارا رب آئے گا تب ہم اس کے ساتھ جائیں گے. فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَا, جب ہمارا رب آئے گا ہم پہچان دیں ہمارے رب نہیں ہے. فیصلہ کیوں مولانا صاحب؟ روایت میں آتا فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَهَا, چنانچہ روایت کے اندر ہے صحیح بخاری میں آئے گی انشاءاللہ آگے. فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ فيقول انا ربكم, فيقول انا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك, فيقولون نعوذ بالله منك. اس کے بعد آگے اس سے معلومات اللہ سبحانہ وتعالی جو لوگوں کے ذہن و دماغ میں اللہ سبحانہ وتعالی کی صورت بسی ہوگی اس میں نہیں آئے گا اللہ سبحانہ وتعالی بلکہ کسی اور صورت میں. تو فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالی آئے گا کس صورت میں, جس صورت میں لوگ پہچانیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کو. فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ, تو کہے گا میں تمہارا رب ہوں. فَيَقُولُونَ آنکھ, ہاں اب ہمارے آپ رب ہیں. تو منافقین کو بھی دیدار ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی کا, یہاں منافق ہوگا, منافقین کو بھی دیدار ہوگا نہیں ہوگا؟ کس کے لیے دیدار اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے؟ لہٰذا اصلی دیدار جو ہے وہ کہاں پر ہوگا؟ وہ جنت میں. منافقوں کے لیے نہیں ہوگا, گویا کہ ابھی بھی بس ایک صورت لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی گئی ہے. اس صورت اللہ سبحانہ وتعالی آیا تو آپ کہے کہ ہم ابھی کا ہمیں انتظار تھا, لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اصلی چہرہ ہے وہ نہیں مانا صاحب, وہ تو جنت میں دیدار اس کا ہوگا. جی صحیح مسلم کی ایک روایت میں الفاظ میں فی صورت التی رأوا فأوقع فی صورت التی رأوا کرے, تو کہاں دیکھا اس سے پہلے؟ بس رہا ہوا کا مطلب اس میں کہ جو ان کو ذہن و دماغ میں جو ان کو صورت دکھائی گئی بتائی گئی جو بسا دی گئی ہے یہ ہے بس. کسی کے بارے میں مثلا پہلے سے بتا دیتے ہیں فلاں صاحب اس شکل میں جا رہے ہیں, اسی شکل کے ہیں فلاں صاحب, ایسے ہیں ویسے ہیں, یہ شکل ہوگی. تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کے ذہن میں امت کے ذہن بتا دے کہ آپ غرب جو ہے یہ اس طرح کے, تو دیکھ کر کے پہچان جائیں گے. ورنہ اصلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار جو اصل ہے وہ تو جنت ہی کے اندر ہونا سا, یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی انسانوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے. کہاں پر ہے حشر میں؟ لیکن حشر میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اصل صورت ہے وہ سب نہیں ہوگی, ورنہ سب کا حساب کتاب ہوگا, اور سب کتاب لینے والا بھی کون ہوگا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی. لیکن یہاں پر دیدار اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, سارے حجاب اور کیا کیا سب چیزیں ہیں. فيقول انا ربكم فيقولون انت ربنا فيدعوهم ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فاكون اول من يجوز من الرسل بامته ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم. جی ہاں دیکھیں بات, تو خیر اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے گا, ان کو دعوت دے گا, آواز دے گا, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ چلیں گے. پھر وہ ويضرب الصراط, اور اس کے بعد جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک صراط, ایک راستہ نصب کیا جائے گا, لگایا جائے گا, بین ظہران جہنم، جو کہاں سے گزرے گا؟ وہ جہنم کی پشت پر سے، جہنم کے اوپر سے ایک راستہ گزرے گا. قرآن میں آیا ہوا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تو جہنم سے ہر ایک کو گزرنا ہے، جہنم سے گزرے بغیر کوئی جنت میں پہنچ سکتا ہی نہیں ہے. لہذا جہنم کے متن پر، جہنم کے ظاہر پر اوپر ایک پل اور یہ صراط بنایا جائے گا، راستہ بنایا جائے گا. فاکون اول من یجوز من الرسل بامتی، لہذا اس صراط سے اپنی امت کو لے کر کے اپنے رسول گزریں گے. اپنی امت کو لے کر جو سب سے پہلے رسول گزرے گا وہ کون ہوگا؟ میں ہوں. صراط پر سے سب سے پہلے میں اپنی امت کو لے کر کے گزروں گا. ولا يتكلم يومئذ احد الا الرسول، اللہ سبحانہ وتعالی کی ایسی حیبت عظمت تاری سب کے اوپر ہوگی کہ کسی کو زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوگی. صرف اگر کوئی گفتگو کرے گا، صرف کون؟ انبیاء کریں گے. اور انبیاء بھی صرف کیا کہہ سکتے ہیں؟ سلم سلم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہماری امت کو بس تو محفوظ رکھ یہاں سے، ورنہ اس صراط پر سے گزرنا کہ اگر گرا سے پچھلے تو کہاں گئے؟ سیدھے سیدھے جہنم میں. تو انبیاء کی جو دعا ہوگی، جو کلام ہوگا، صرف اتنا ہوگا اللہم سلم سلم، اللہ تعالیٰ بس تو حفاظ فرما، تو ہی بچا لے ہم کو ہماری امت کو. وفی جہنم کلالیب مثل شوک السعدان، هل رأيتم شوك السعدان؟ قالوا نعم، قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا أراد الله. دیکھیں باب، تو فی جہنم کلالیب، جہنم میں کچھ کلالیب لگے ہوئے ہوں گے. کلالیب جمع کلوب کی، کلوب کے معنی ہوتا حدیدۃ معوجۃ الراس، حدیدۃ معوجۃ الراس، لوہا جس کا سیاہ یوں مڑا ہوا ہوتا ہے، دیکھا جس سے ایک لوگ بوری ووری پکڑ کے سب پھینکتے ہیں، تو لوہا جس کا سیاہ مڑا ہوا ہوتا ہے آنکڑا، تو اسے کلوب کہتے ہیں. تو جہنم میں کچھ کلالیب لگے ہوں گے، بڑے بڑے جہنم میں کلالیب لگے ہوئے ہوں گے. مثل شوک سعدان، جیسے سعدان کانٹا ہوتا ہے اس طرح کے کلالیب لگے ہوتے ہیں. آپ لوگوں نے سعدان نامی کانٹا دیکھا ہے؟ سعدان لوگوں کا نام ہوتا نہیں ہوتا ان سے، سعدان ہوتا ہے نا، یہیں سے آیا ہوا ہے وہ سعدان کانٹے سے. تو سعدان کا کانٹا دیکھا آپ لوگوں نے؟ تو لوگوں نے کہا حالت سے دیکھا تو ہے کانٹا، کیونکہ معروف ہے اور اس کو اونٹ بہت شوق سے چرا کرتے تھے. مرعا لاک السعدان، عربی مثل ہے کہ چراگاہ تو ہے لیکن وہ سعدان والی چراگاہ کہاں، درجے اس میں کانٹے ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اب اونٹ کو وہی بہت مرغوب ہے، بہت ہی رغبت کے ساتھ سعدان کھاتا ہے وہ. تو فرمایا قالوا نعم، کہا جی ہاں لسو دیکھا ہم نے سعدان. قال فإنها مثل شوك السعدان، یہ جو کلالیب لگے ہوئے ہوں گے جہنم میں وہ اسی طرح سعدان کے کانٹوں کی طرح سے ہوں گے. غیر انه لا يعلم قدر عظمها الا الله، لیکن کتنے بڑے بڑے کانٹے میں ہوں گے وہ اس کی عظمت بڑائی کون جانتا اللہ تعالیٰ کے علاوہ. کتنے بڑے بڑے کانٹے لگے ہوئے ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ تختف الناس بأعمالهم، وہ متحرک ہوں گے، فٹ ہوں گے جہنم کے اندر، لوگوں کے جیسے اعمال ہوں گے اسی کے مطابق لوگوں کو جا کر کے وہ اسی کے نیچے کھینچیں گے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے وہ یہ جو کلالیب لگے ہوئے ہوں گے لوگوں کے، ان کے اعمال کی بقدر وہ ان کو اچک لیں گے. فمنہم من یوبقو بعملہ، کچھ لوگ ایسے ہو جائیں گے جو اپنے اعمال کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے، اور یہ کلالیب انہیں کھینچ کر پھنسا کر کہاں گرا دیں گے؟ جہنم میں گرا دیں گے. ومنہم من یخردل ثم ینجو، اور بعض لوگ ایسے ہوں گے من یقطع، جو کٹ پھٹ جائیں گے لیکن کسی طرح سے بہرحال صراط پار کر جائیں گے، نجات پا جائیں گے وہ لوگ. تو یخردل معنی یقطع، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کٹ پھٹ جائیں گے لیکن کسی طرح سے نجات پا جائیں گے. ابن ماجہ کے اندر اور صراحت کے ساتھ اس کے بارے میں آیا ہوا ہے کتنی طرح کے لوگ ہوں گے وہاں سے گزرنے والے. چنانچہ ابن ماجہ میں ہے فناجن مسلم، فناجن مسلم، نون مت لکھیے گا ناجن میں، صرف جیم لکھیے گا دو تنوین نیچے، فناجن مسلم ومخدوش به ثم ناجن، ومخدوش به ثم ناجن ومحتبس به، ومحتبس به منكوس فيها، ومحتبس به منكوس فيها. تین طرح کے لوگ ہوں گے، ایک تو بالکل صحیح سالم صراط پار کر جائیں گے، ناجن مسلم نجات پا جائیں گے بالکل صحیح سالم. دوسرے لوگ کون سے ہوں گے؟ مخدوش بھی، جن کو خراشیں آئیں گی، چوٹ آئیں گی، کٹ جائیں گے، لیکن پھر کسی طرح سے نجات پا کر کے اور صراط عبور کر جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو وہیں پر روک لیا جائے گا اور جہنم میں عہدے منہ ڈال دیے جائیں گے، کلالی ان کو کھینچ کر کے ڈال دیں گے. تو اس طرح سے تین طرح لوگ ہوں گے صراط پار کرنے والے. کچھ لوگ ہوں گے جو صحیح سالم پاس کر جائیں گے، کتنی دیر لگے. کچھ لوگ ہوں گے جو کلالی ان کو نوش کر کے پھر لیکن کس طرح بچتے بچاتے پہنچ جائیں گے. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو کلالی کھینچ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لوگ بنا جن کے بارے میں کہا گیا فناجن مسلم، صحیح سالم اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو توفیق دے، کیونکہ یہ گزرنا ہر ایک کو ہونا چاہیے، اس پر سے کوئی اور راستہ نہیں ہونا، سبائی پاس نہیں وہاں کوئی ہونا، سب کو اسی راستے گزرنا ہے جو یہ نصب کیا جائے گا. فرما دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، چاہے وہ رسول ہو چاہے سید ولد آدم ہو، ہر ایک کو جہنم کے اوپر سے گزرنا. کتنی دیر میں کون گزرے گا، کس شکل میں گزرے گا، یہ الگ الگ سب کے لیے ہے. أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا ويصب عليهم من الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيل. جي ها دیکھیں باب، تو اب جنت والے جنت میں چلے گئے، جہنم والے جہنم میں گر جائے. کچھ لوگ جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ باقی جنت میں چلے گئے. اس کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں پر رحم فرمانا چاہے گا، جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہیں ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں پر جب اللہ تعالی رحم فرمانا چاہے گا، امر الملائکہ ان یخرجوا من کان یعبد اللہ، تو ایسے لوگوں کو جو دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں حکم ہوگا جاؤ ان کو جہنم سے نکال لاؤ. معلوم ہوا اللہ کے بات کرنے والے بھی، اللہ کے بات کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ کے بات کرنے والے بھی اپنے دیگر بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے. تو وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے دنیا کے اندر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے. چنانچہ فرشتے جا کر کے سب ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہنم میں سے نکال کر کے لائیں گے. اور کیسے پہچانیں گے، سب جل کے کالے ہو چکے ہوں گے سب جہنم کے اندر. یعرفونہم بآثار السجود، سجدوں کا نشان دیکھ کر کے پہچان جائیں گے یہ شخص دنیا کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، اور اس کے پیشانی پر عبادت کے نشانات بنے ہوئے ہوں گے. حرم اللہ علی النار ان تاکل اثر السجود، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم پہ حرام قرار دے دیا ہے کہ جہنم پورا بدن جلا دے، لیکن سجدوں کے جو نشانات ہیں وہ جہنم نہیں جلا سکتے. جو سجدوں کے نشانات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باب فضل السجود، سجدوں کی کیا فضیلت ہے، سجدے کرنے کے اللہ سبحانہ وتعالی کی کیا فضیلت ہے. تو جو سجدوں کے نشانات ہوتے ہیں وہ اس کو جہنم نہیں مٹائے گی، وہی نشانات دیکھ کر کے وہ لوگ دنیا کے اندر جو کبھی بھی اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو فرشتے جہنم سے نکال کر کے لائیں گے. فیخرجون من النار فکل ابن آدم تاکلہ النار الا اثر السجود فیخرجون من النار قد امتحشوا، جہنم سے نکالے جائیں گے وہ لوگ جل بھن چکے ہوں گے، امتحشوا معنی احترقوا، جل بھن چکے ہوں گے. فیصب علیہم ماء الحیات، جہنم سے نکالنے کے بعد ان کے اوپر آب حیات ڈالا جائے گا، آب حیات جس کے اندر کی زندگی ہوتی ہے وہ ڈالا جائے گا. فینبتون کما تنبت الحبۃ فی حمیر السیل، تو ایسے وہ اگیں گے پانی میں سے جیسے کہ سیلاب کا جو محمول ہوتا ہے، سیلاب جن چیزوں کو ڈھو کر کے لے آتا ہے ان میں سے جیسے دانا اگ کے نکل جاتا ہے، ہرا بھرا پیلا پیلا دانا دیکھا ہوگا اب لوگوں نے، سیلاب آیا گھاس کو چھوڑ کر کنارے چلا گیا، دانے اس کے ساتھ تھے، اب اس میں سے بیچ میں سے دیکھیں گے آپ اخواں نکلتا ہے پیلا پیلا. اس طرح سے کہ سیلاب کا جو محمول ہوتا ہے، سیلاب جن چیزوں کو ڈھو کر کے لا کے کنارے ڈال دیتا ہے، جس طرح سے اس میں سے دانے اگتے ہیں اسی طرح سے وہ آب حیات میں سے یہ انسان اس طرح سے اگائیں گے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کر کے اور آب حیات میں داخل کرنے کے بعد کہاں داخل کر دے گا، کہاں داخل کر دے گا، جنت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ثم يخرج الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل من بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة. جی ہاں, اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے درمیان حساب و کتاب سے فارغ ہو جائے گا, جنت والے جنت میں, جہنم والے جہنم میں, اب نہ کسی کو جہنم سے جنت میں آنا ہے, ختم سارا. کبھی ایسا بھی آئے گا جہنم میں کوئی نہ رہے؟ ایسا بھی کبھی آئے گا؟ نہیں, یہ آخری ہے. اب جہنم والے کہاں ہیں؟ جہنم میں. اور جنت والے کہاں ہیں؟ جنت میں. اب اللہ سبحانہ وتعالی جو فیصلہ کرنا تھا کس کو نکالو, جن کو نکلوانا تھا عباد کرنے والوں کو, ان سب کو نکلوا لے گا اللہ سبحانہ وتعالی, فارغ ہوئی اللہ سبحانہ وتعالی فیصلہ کر کے سارا. اور ایک آدمی خالی باقی بچے گا تو نہ جنت میں ہے اور نہ جہنم میں, نہ جنت میں نہ جہنم میں, وہ درمیان میں کھڑا ہوا ہے. اور یہ جہنمیوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری انسان ہے. وہ لوگ جو لوگ کی جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کیے جائیں گے, ان میں سب سے آخری انسان ہوگا. وہ ابھی کہاں کھڑا ہوا ہے؟ جنت و جہنم کے بیچ میں کھڑا ہوا ہے. مقبلاً بوجہ قبل النار, رخ کدھر اس کا ہے؟ جہنم. رخ جو ہے جہنم کی طرف کیا ہوا ہے, اور پیچھے کیا ہے اس کے؟ جنت. فَيَقُولُ يَا رَبِّ اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ فَقَدْ قَشَبَنِي رِيحُهَا وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا فَيَقُولُ هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فُعِلَ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَ ذَلِكَ فَيَقُولُ لَا وَعِزَّتِكَ فَيُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَا يَشَاءُ مِنْ عِزٍّ وَمِيثَاقٍ فَيَصْرِفُ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ. جی ہاں, دیکھیں باب. اب اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہوگا, کہے گا یا اے اللہ تعالیٰ اصرف وجہی عن النار, بس ایک آپ سے مطالبہ ہے, وہ یہ کہ میرا رخ بجائے جہنم سے پھیر دیجیے, میرا ادھر رخ نہ کیجیے, میرا رخ اس بجائے ادھر کروا دیجیے میرا رخ. کیوں؟ اس لیے تیرے فقط قشہ بنی ریح ہوا, اس کی جو بدبو جہنم کی ہے وہ سب منی و آزانی کے معنی, مجھے بہت تکلیف دے رہی, ناک میں گھس رہی ہے, اتنی زیادہ مجھے تکلیف ہو رہی کہ برداشت سے باہر ہے. تو قشہ بنی کے معنی سم منی و آزانی, مجھے بہت تکلیف دے رہی, زہر معلوم ہو رہی ناک کے اندر. وہ آرت نہیں تکا ہوا, اور جہنم کی جو لپٹ ہے وہ مجھے جلائے ڈال رہی اتنی دور سے, لہذا بس ایک آپ سے فریاد میری ہے, میرا رخ بجائے ادھر کے ادھر کروا دیجیے آپ. تو اللہ تعالیٰ کہے گا حل عصیت ان فعل ذلك بك اللہ تسأل غیرہ, کہیں ایسا تو نہیں کہ اگر تمہاری یہ خواہش قبول کر لی گئی, فرمائش مان لی گئی تمہاری یہ, تو اس کے علاوہ تو پھر دوسرا مطالبہ شروع کر دو اس کے بعد, ایسا تو نہیں کرو گے نا, تمہاری یہ فرمائش خواہش ہے اگر یہ پوری کر دی گئی تو پھر اگلا مطالبہ تو نہیں کچھ ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ و عزت کا, تیرے عزت کی قسم, اس کے بعد کوئی اگلا مطالبہ اس کے بعد نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نہ جانے کیا کیا عہد و میثاق کرے گا سارے, کہ آپ کو پکا وعدہ دیتا ہوں, جس کی قسم لینا چاہے میں قسم دے دیتا ہوں آپ کو, اس کے بعد اگلا کوئی مطالبہ میرا نہیں ہوگا, بس یہ آخری مطالبہ ایک ہے, چہرہ ادھر سے ادھر کروا دیجیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتے سے نہ کہے گا ٹھیک, اس کا چہرہ ادھر کر دیجیے. فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم قال يا رب قدمني عند باب الجنة فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألته فيقول يا رب لا أكون أشقى خلقك فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره فيقول لا بعزتك لا أسألك غير ذلك فيعطي ربه ما يشاء من عز وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة. جی ہاں, دیکھیں نا, اس کے بعد خیر وعدہ کر لیا اللہ تعالیٰ, اگلا کوئی سوال اس کے بعد نہیں ہوگا. اب رخ کدھر ہو گیا اس کا؟ جنت کی طرف. تو جب وہ جنت کی طرف اس کا رخ ہو گیا, راہ بہجتا, دیکھا کیسا یہاں پر, دیکھیے لوگ مگن میں رہ رہے ہیں سر, آ جا رہے ادھر کوئی ادھر آؤ سب, کیسا جو ہے سرور وہاں پر ہے. اور سکت ماشا اللہ عینس کو, جب تک اللہ تعالیٰ چاہے خاموش رہے گا, ابھی تو وعدہ کیا ہے, اور نہ جانے کیا کیا عہد و پیمان کے اللہ تعالیٰ, اگلا سوال نہیں کروں گا, تو کچھ دنوں تک تو عہد و پیمان یاد رہتا ہی انسان کو, کوئی عہد کیا وعدہ کیا ہے کچھ دنوں تک تو یاد رہتا ہی ہے. تو اس کے بعد کہ یا رب قدمنی عند باب الجنہ, جنت کا مستحق میں کہاں, بس اللہ تعالیٰ اتنا کر دیا جنت کے دروازے پر کر دیجیے, بس قریب سے کم دیکھ سکو کہ وہاں پر کیسے کیسے آرام آشائش لوگ رہ رہے ہیں, جنت کے دروازے پر کر دیجیے. فرمایا اللہ تعالیٰ علیہ قد آتے الوحود والمیثاق, تم نے عہد و میثاق نہیں سب کیا تھا, عہد و پیمان پکا سارا کیا تھا, کہ اس کے بعد اگلا کوئی مطالبہ, پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطالبہ کیسا؟ اللہ فیقول یا رب لا اکون اشقی خلقی، آپ کے خلق میں سب سے بد نصیب میں ہی رہوں. بندے کا بھی جو جی ایک اللہ تعالیٰ کرم اور ایک بندے کا مطالبے کا طریقہ اپنا دیں، کہ لا اکون اشقی خلقی، آپ کے مخلوقات میں سب سے بد نصیب انسان اب میں ہی ایک رہوں. فیقول فما عصیت ان اوتی تدارک اللہ تعالیٰ غیرہ، کہیں ایسا تو نہیں اگر تمہارا یہ مطالبہ مان لیا گیا تو پھر اگلی درخواست پیش کر دو تم، پھر دوبارہ فرمائش کرو اللہ تعالیٰ اب کہاں داخل کر دیجئے، ایسا تو نہیں کرو کہ کہنے اللہ تعالیٰ بالکل نہیں، آخری بالکل سوال ہے آپ کی عزت کی قسم اس کے بعد کوئی اور مطالبہ میرا نہیں ہوگا، اس کے بعد جو بھی عہد و موافق ہوں گے وہ سارے سب تعہد ہو سب لکھوا لیجئے، جو ہے جتنا ہو سب، اس کے بعد اگلا کوئی مطالبہ ہمارا نہیں ہوگا اس کے بعد. تو پھر اللہ تعالیٰ پر کہے گا بھائی تو جاؤ ان کو جنت کے دروازے کے پاس کر دیں گے، اب وہاں پہنچا دیا جائیں گے. فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النظرة والسرور فيسكت ما يشاء الله ما شاء الله أن يسكت فيقول يا رب أدخلني الجنة. اب وہ جنت کے دروازے پہنچ گیا، اب مولانا صاحب جہاں جہاں کے دور سے تو خالی دروازہ نظر آ رہا تھا، اب یہاں دیکھ رہے ہیں کہ کیسا واقعی، یہاں دیکھیں کیسی تر و تازگی ہے اور کیسی ہریالی ہے اور کس طرح کے کیا کیا خوشنما سارے پارک اور کیا کیا سب بنے ہوئے ہیں اور کس طرح لوگ سب لولو مکنون اور سب لے کے جس طرح دوڑ رہے ہیں سب، کیا ایسو آرام ہے سارا، جب دیکھے گا وہ تب کچھ دنوں تک پھر خاموش رہے گا، وہ کیسے مطالبہ کرے ابھی سارا دوبارہ عہد و پیمان کیا ہے، دوبارہ عہد کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس کے بعد کہ یا رب ادخل لی جنت، اے اللہ تعالیٰ بس محل وحل تو نہیں چاہیے، بس آپ جنت میں خالی اندر داخل کروا دیجیے، خالی اندر پہنچو جنت کے بس. تو کہے گا اللہ تعالیٰ وہ ہے ابن آدم، ابن آدم تیرا ناس ہو، ماں آپ تم کتنے غدر کرنے والے ہو، روز عہد و پیمان کرتے ہو اور روز جو ہے پھر اس کو بھول جاتے ہو، توبہ توبہ، میری توبہ بھی کوئی ہے توبہ، ٹوٹ جائے جو نہ ہر بار کہاں سے لاؤں. تو انسان کی توبہ بھی یہی حال ہوتا ہے کہ توبہ بھی کرتا پھر انسان جو ہے غلطی کر جاتا، گناہ کر جاتا، انسان کی فطرت، لیکن انسان کو توبہ کرتا. تو کہا ماں اختر کا تم کتنے بڑے غدر کرنے والے ہو، روز عہد و پیمان کرتے ہو، نہیں پوجا لگاؤ کریں گے اور پھر بھی وہی مطالبہ شروع کر دیتے ہو. تو علیہ سقد آتے الحد المیثاق اللہ تعالیٰ غیر الذی ہوتی تھا فیقول یا رب لا تجعلنی اشقی خلقی، سب سے اب بد نصیب میں ہی رہوں، فیض حق اللہ منت رحمۃ اللہ تعالیٰ کر کے ہنسنے لگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور اس سے معلومات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صحت کا ثبوت ملتا ہے، اس وقت کہہ کر جیل لے جاؤ ان کو اندر پہنچا دینا. ثم يأذن له في دخول الجنة فيقول تمنى فيتمنى حتى إذا انقطع نيته قال الله عز وجل زد من كذا وكذا اقبل يذكره ربه. جی ہاں، تو اب جنت میں چلے گئے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تمنا، تمنا کے معنی جو تم تمنا کر سکتے ہو کرو، جو تمنا کر سکتے ہو فیتمنا، جو تمنا کرے گا، جو دنیا میں بےچارا سوچا ہوگا فریج ہو اور واشنگ مشین ہو اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ایسی فلاں طرح کی گاڑی ہو، ایئر کنڈیشن، جانے کیا کہ سارا جو کچھ دنیا میں جو سوچ سکتا ہے آدمی، یہ سارا ہو، ایسا محل ہو، سارا سب سوچ لے گا، جتنی تمنا ساری کر لے گا، حتی اذا انقطع امنی، جب اس کی ساری تمنا ختم ہو گئی، اس کو یاد ہی نہیں آ رہا کچھ اور کیا مانگ لے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ کہے گا کہ زد من کہتا تم نے یہ چیز تو مانگی ہی نہیں، فلاں چیز ہے اللہ تعالیٰ یہ بھی دے دیجیے. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود یاد دلائے گا تم نے یہ فلاں چیز نہیں مانگی، فلاں مطالبہ نہیں کیا. تو سارے جب مطالبات ہو جائیں گے، حتی اذا انتهت بالامانی قال الله لك ذلك ومثله معه، یہ سارے جو تمہارے مطالبات ہیں، اب آپ سوچیں نا سباق مطالبہ دنیا میں کرنا کتنا کر لیں، سا کتنے بڑے ایریا میں ہمارا محل ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، انسان تمنا چھوٹی ہوتی ہے سا، کبھی خالی ہوتے دیکھیے کیسی کیسی تمنا ہوتی ہے سا. تو اب وہاں پر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا تمنا کی جس کے یا کوئی کمی نہیں، پھر کیسی تمنا کرے گا انسان. تو جو ساری تمنا اس کا کہلا اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی مطلب ہوں، یہ جو تمنا تم نے کی یہ تمہارے لیے اور اسی طرح سے اتنا ہی اور ملے گا.